памяці Шаўчэнкі. Сягоння на ўкраіне вялікае свята. У дзень гэты радзіўся тварэц Кабзара. На ўсіх і павага, і стройныя шаты, і песні не мокнуць свайго песняра. Праслаўнаму бацьку ўкраінскай свабоды паклон б'е разбуджана ўся старана. Талкуюць аб гэтым дняпровыя воды, і думае думу стыпоў цішына. Пясняр кабзарысты нікім не забыты, як жыў дзеля песні, так з песняй не ўмёр. Здабыў сабе славу не з мармурнай пліты, а з слоў, што ні крыша, ні век, ні тапор. Сын беднай сямейкі, нядужы рукамі, штыхам і гарматам ён пострахам быў. Кавалі яго, як звяра, ланцугамі, і кідалі ў лёгі, каб згінуў, не жыў. Сляпні, ім і думкі адбеглі з трывогі, што людзі, як ён, і ў магілах не мруць, што можна звязаць толькі рукі і ногі, а вольныя думы хто важыўся скуць. Бываюць упадкі, люд стогне балесне. Пясняр паявіўся, і ўцехі звіняць. Пясняр умірае, а песня, эх, каменю толькі не дана паняць. Жыве гэта песня, як віхр клакоча, над лесам магілішч, над цьмою бяжыць, зрывае з запоры і брамы ламоча, і крыўда нямее, і змога дрыжыць. Калісь воклік песні і свет нам адмене, адслоне другія пуціны жыцця, шчаслівасці яснай узойдуць праменні, а кветіцца долею лепшай зямля. Дык дай жа чэсць песні на ўкраіне, за ўкраінай той кожны, хто праўды не здрадзіў жывой. І ўспомніце бацьку, што пеў незвычайна, што славе ўкраінскай служыў усёй душой. О, славны ўкраінча, сын верны народа, ты роднага слова ў сабе не глушыў, цярпеў і вучыў, як цярпець у нягодах, аж люд твой паняў, чаго ты яго ўчыў. На поўдзень, на поўнач, на ўсход, захад сонца, на кобзах людскіх душ твой грае кабзар, у хатцы, у падвале, у цямніцы, у карчомцы, калоціш ты сэрцы, як звонам званар. І к нам твое слоўца не раз далятала, мы слухалі ўцешна, што бае сусед. Цяпер жа нясём ліст к вянку тваёй хвалы. Прымі, брат, і наш беларускі прывет.